مرگر بدر کون ہمیشہ بے پدی رائے کیا نکل جی قرآن کری بشارت ور گئی نکاملی طریقے سر بشارت ور گئی رو رسول کہف سورت دے اندرشم آیت گورا آیت دے دری درشم جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله سورة فاطر منذ درشم سورة أو دري درشم آيات الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا بها نصب ولا يمسنا بها لوب جنات عدن جنات نمزان شگرائی بھئی داخلی جی بھئی لا خیستہ کولے بشی دائی فیہا پدی جنات جی من اصاور من رہبین دباو گاند سرورنا ولؤلؤا او پملغل رسارا ولباس ہم فیہا حریر اجامیر ریبا پدی جنت کی ریحمویا وقالو اوائی وزی الحمدللہ اللذی لا ابتحمدن اللہ غزات اذهب عن الحزان چبوئی دوز منگن خبکان دنیا کے خوتش خبکانو دا اللہ دیر دیر شکریہ چمنیا خبکان بودلو ان ربنا لغفور شکور یقین رب منگا خام خا بخن کے او قدر دان دا ملون دے اللہ جی آگا اللہ احلنا دار المقامت چی داخلی کی منگا پور دانی شپا دکی دوتا من فضل حد مہربان اخفلنا لا یمسنا فیہا نصبن نبرسی کی منگا تا فدی جنت کی نصبن سسترے والے ولا یمسنا فیہا لوب انبرسی کی منگا تا فدی جنت کے لوب سو بربار پرا سسترے والے او یا مطلب دا دوسو کبکان خبرا در شانی سورہ کہف گورا سورہ کہف اصل سم سورت دے آیت گورا آیت گورا یو درشم درشم نوگورا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا يقيننا كسان چی ما راول دے عمل نیک نیک مونگا نبرباد مونگا اجر دا چا چا روی دیر خیستا عملا لحیثیت دا عملنا اولائک دا کسان لهم جنات عدنین لپار رئی وی جنت ندامیش گی رئی تجری چی بئی جبا من تحت حمل انہار دلان دید آبادی وزدین نہرنا یحلون بیہا خیستہ کولے وشی بڑی جنت کی من اصاور من ذہبین دباؤگان دسرو ذرنا اگر شیر رحمہ اللہ بھی خستان جگر کی گڑی بردی دلی دا گڑی جن رکا شوی دا یحلون بیہا من اصاور من ذہبین فیستکولی وشی بڑی جنت کی دباؤگان دسرو گرونا جامی والا شلولی دی امی مرد دنیا بس جانی ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق او اغلي بغيا فدي جنت کی جامیش نی بنارور خمنا واستبرق او غطور خمنا متکئین بیها علی الارائق تکیا وهم کی بھئی بڑی جنت نکی علی الارائق فپالنگ مندیا ارائق جمع دا اریکی دا اریکا دا ناوی پالنگ لویا آدت دا سروح پو پالنگ لیا اور آخو بیا جنتی پالنگی دی دنیا دا خو بنی دا دنیا دا بنی نو پائی باندی با تکیا وهم کیا نعم الصواب سخیستا بلدہ و حسنت مرتبقہ او سخیستا زائدہ آرام دے نتاولی دو چی بشارت ورکی نکاملی طریقی سر ورکی نمیلے استاد ہو گئی تالیب چکلی یو جماعت تزی نتاپوس دے یو جماعت داخل سنگی دا سنگی دی وزیفہ ورکی یو کنا کنا پخلی کی بہت باچے وزیفہ ورکی یو کنا او بل سوکھتا گئے او کنا او خالہ کی سنجا دیا خالہ کی بد خل کا ہونا رہے کنا او طالب باسی کنا خالہ کی سنگ طالب پری دیا ہو کنا بل کم طالب کا گشتا گئے ہو کنا خالہ کو ادیپا ور کئی ہو کنا کیا ہو طالب باسی نہ کنا دل تدا سلور والا خبری جنات تجری من تحت الانہار زی بوی فراد بوی مرگر بوی نبا میشا جنات عدلین زی ملاوش رزقو منہا من ثمرت فراد ملاوش او ولہم دیہا ازواج متطہرا مرگر ملاوش وہم دیہا خالدون ای بوی پدی جمیشا سلور والا خبری دی زیشتا خلق خد فراق ورکی مرگر پکشتا دیا او سوکو باسمنا او دید خلق قتل نچاری منبر روٹائی کپڑا مکان ورکو سب ورکو روٹائی کپڑا مکان بورکو او چاوی زر زنو دلین دا بورکو زر زنو زمین دا بشریکی نچاری او فلسفو چا بولا بلسا بلسا بھی کامیاب کی خوراک بھی ورک خدا دی ورکا اپنی کا دی ورکا تمرا بس دے ایزان والا خالف کو ایک کاری گی پوری او بس جوڑی کٹا کئی کار دمرا دے چپکی ڈمول دے او کار کئی خزے راؤ پورے دے جماواری نشتا دے بس گئی لسر لکیا اولی زکا حالتا حرس نشتا دے کن حرس نشتا جماواری نشتا دے ملکیت نشتا دے نجوڑے اگا ملک ترقی نکی اگا ملک ترقی نکی او کچری نا دو دو فراتی دے خزیزا زائی دے او دو دو ملکیت دے جوڑے دے بار نو دری کال پسرا دے لس کال پسرا دے لاؤلی وکد کی حرس دے چی حرس دے نو جوڑی دو زندگی کی انقلاب را دیا انو دی وجن آغا من خوار دے آغا من سش دے آغا خوار دے چی پائی کی بز لگد کوئی کار کوا او مرازا اخرا ابیا لگد کوئی کار لگا آنو بس آغا من آغا ترفی نکل ولی نکل ملکیت نشت کر اشتراکیت دے بچے اشتراکیت دے بچے و بشر الذین آمنوا او زیر ور کا کسان تا چی ما راول را من نے کری دی نیک ان لہم چی کنند پائے جنات جنت نہ بھائی تجری چی بھائی جوا من تحت الانہار سلام دے ونور دین نہرنا مطلب دا خپل نهرونه اوبه کې بهېږي خلما او ګوره دا نهرونه به کمی زه وګوره سوره محمد چې دا انهار جمع راوړې ده نو دا نهرونه به وي او څلور قسمه نهرونه به وي سوره محمد وګوره سورت دې وسلوېست آیت گورا آیت بے لسم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم اللہ ویا صفات دو جنت ہاوا وعد المتقون چلو دی کولی شید پریدگار سرا فیہا فدی جنت کی انہارون نہرون وی ممائن ویر آسین دوبونا چنبی بدبویا دوبو دوبونا ویر آسین چنبی بدبویا وانہارون او نور نہرون وی ملہ بنند پیونا لم يتغير طعمه چنبی بدل شر پنداوی دے دنیا پئی ابھی آخاس کر دی اوڑی کیا ساری اولشن ماسفہین بدل فراد نہیں جاو بدل شبی اللہ وی لم يتغير طعمه چنبی بدل شر پنداوی وانہارون او نور نہو نبی درین قسم من خمرین دے شرابنا لذت للشاربین شفان ورک اونجی بای سکن کتا دا زنی تکی دا سیویل گواریا ویر جدی لذت خنه دے ویدنی لام ضرور ہے جدی لذت خنه دے سشی لذت خنه دے وی تجاوز مکوا وی تجاوز وایا مجھے سوگ نپوئی گی خدا خیر دے مجھے سوگ پوئی گی ناب وی اکی لگیا دے اسی لگیا دے طالب راغلے نہیں طالب اسے وی خدایا و ما ابھی طالب اسے کم میں راغلے یہ تو قابل نہ راغلے نارید خید ہدایا اگر کاف اگر قابل رامالو شے پاگلا اور ہدایی لخدایا وائے او قابل لقابل وائے جاگستا دی تکلو گنوئی با دانوے دانوے نلدت لشاربین فنور کون کی بھائی سکن کتا وانہار او نور نہر نبی من عسل مصفا دو گبین صاف کڑی شوی چان کڑی شوی نا نتاولی دل سلور قسم نہر نبی اگر سلور نہر نبی سلور قسم نہر نبی مطلب ہے دوبو گر نہر نروان دو پیو گر نہر نروان دو شراب گر نہر نروان دو صفا گبین گر نہر نروان اللہ وی تجری بئی جبا من تحت الانہار دلان دے دو ہاں اوند دینا نہرنا کلما ہرواریا کلما ہرواریا وی دے والا سلاب دو کلما ورکری مداغ کلما دے کلما رزقو منہا من ثمرات دین ہر واری چی خوراک ورکلی شدتا من حد دی جنتنا من ثمرتن نمیونا رزقن دی پار خوراک یعنی یو دلنا دو دلینا دری دلینا بس ہر واری ہر واری ہر واری چی خوراک ورکلی شدتا دی جنتنا نمیونا رزقن دی پار خوراک قالون وائی ولی حاد اللذی ایدا آغنویلی رزقنا چرا کرشی منگتا من قبل مخیر دین پا دنیا کی اللہ وی وعوتو اور کرشی بی بیہی جدی نیود دنیا سرا متشابہا یو شانی پرنکی نپخن کیا یا وعوتو اور کرشی بی بیہی جدی نیود سرا دا کم چوالا دا مخیر کرشی بی متشابہا یو شانی پرنکی نپخن کیا مطلب دا داکو امپلیٹ دا بدا امبنو اندیا وہ صرف پرنکی بھائی فن کی وجود آگیا ولہم اول پارا دیں کیا پا دی جنت کی ازواجن خذ بھائی موافق دا طبیعت متوہرتن پاکی کرشوی دا ابنو دنیانا وہم او دے تیہا پدی جنت کی خالدون ہمیشہ بھئیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی پا اندغ کی بمبائی کیا حالتا مدر یو اوٹل دے کمری تپوسک نیاغری دی یوش پی کرایا آغس زرگونی یاد کل وی دمرا دا نیمائی دا دمرا نوی آو نیمائی تیو سرے پا گشپاو کی چا پا گشپا گری دا نوی آغوی آو امان اللہ خان چی کرا تختیدو او مولانا عبداللہ سندی رحمه اللہ سردلو آغش پیدل توا آغش پیدل توا دا عبیدن تختیدن مولانا عبداللہ سندی چیز درسلے نوی مائی چشپا با دیو کی نبیا نوی ساری باتی نوی نو وی مائی خذکا قرآن کریم وی وهم فیها خالدون اوی بلی پا دیتا میشا مطلب دا وطل بنیا نو کامل طریقی سرا دشارت ورک اوز دا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا جواب دیو شبیر حقورت آیت سوکی لگئی دایت دا سور انکبوت او دا سور حج سارا سوکی لگئی دا آیت دا سور حج سارا سور حقورا چکل اللہ بیانو کا چاہتا سوکرا مدد کوئی ماغا یومج قدرم نشدودا کولے سور حج واللسم ہی بارا سور آیت دے دری ہویا آیت دے دری ہویا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیان علیشی و مثال فاستمعوا له فضغت جدی دیتا دیل غد جدی ان اللذین اکننا کسان تجعون کرامات قویتا من دون اللہ سواد اللہنا من یخلقو ذبابا ارکر نشبیدا فیدا قولے و مچ قدرم ولا اجتمعوا له اگر کو اتفاق بلا طول پیدا کولو دی مجتا اگر کو راجا مشیدا طول لہو پیدا کولو دی مجتا یو مجتا در منشو پیدا کولے وئی اسلوگ ہم الزباب شیعان او گجر او تختی دی دینا مچ سشی لا استنقی دوہ منہ منشو لاسول دی دی شیلا منہ دی مچنا ضعفت طالب والمطلوب کمزور ہے را مدد کا ان کے والمطلوب اور مدد کرے شوے دے دیر کمزور ہے دے کیا ہے سوکا مدد کیا کیا مجھ قدر مشی پیدا کو لے دے دیر کمزور ہے چدا سی کمزوری ترا مدد شوئی آگا دیر کمزور ہے دے کہ مجھ قدر مشی پیدا کو لے نوائی کل چھے ادا مثال ذکر شو نو کافر اعتراض کو چی دالا سنگا کتاب دے چی پدی کی مثال دا سید خصیف از معمولی ہو دا گندشی بیانو لیشی نو دا دی مفسرینو دا ذکر کرے دے خدا تفسیر سینا دے اولی دا تفسیر سینا دے دا اولی ذکر سور حج کو نزول کیا یو سل درین دے سور حج کو نزول کیا یو سل درین دے او دا سورت کو نزول کی مخشنگا ویلی دا سورت کو نزول کی ہوا آتی آرے نوزی خدا مدل چھے اعتراض لا شوینا دے او جواب کی پنزول کی وہ ہتھیار ہے آگا یو سل درم دے پنزول کی نیان کی لا ڈیر سورتوں نے کسی نے گرا گئی میں اعتراض بکل کی اور جواب اس کی گی میں جوڑے جا سہی نہ حضرت شیر رحم اللہ اگلی یو سڑے ہندوستان کی ہوں دیر ہوں گا نور آگلے کورتن جوڑ چاور پسی خط لے گلو چی تراش خضر کنڈا شوئے نوی آغا آغا خط پلا سر لمختی که جی جی داو کور خط را پسی راغلی چی تراش خط را جی کنده شوی ناغو لگی چی گورا دا خط در اوجم دکنا خط خوب از یعلا کنده شی چی کمر شی اغوی نا دا خط ملک را لگلی ملک در او ولی دا خط ملک را لگلی ملک در او ولی مالا با چوٹی گا کے آگو نہیں چوٹی با در کم ہو خدا ستانو دا کونڈا شئی خدا ویلہ کونڈا شئی جیتا مڑ شئی اینا جی ملک سے جوڑ نہیں مانتے ملک ضرور منی نا ناگو والا چوٹی وارکا جیزا دا ورکا دیلی وانی لے چوٹی دلہ چوٹی وارکا نوی کتا ہے چی ملک سے ضرور نوی مالا در جواب مرا جی خدا ہے مرا شئی غلط دا شئی غلط دے دے وی اوگو رہے تو مفسرین و رد کئی تو پس پوئے گیا تو بس پوئے گی دا چی تو گرد گئی نہ رہے کئی ہاں رہے پولے شئی ہوتا پر رائے گی چی کتا مفسرین دا خبر ذکر کری او دما پسیل بانی چولو ذکر کری چولو ذکر کری چولو ذکر کری چولو غلط آگے گو تغیرلی چی کم توجیح حضر شیر رحمہ اللہ کری ناغم مفسرین ذکر کری لکہ دا اولی چی کم وائما دا ذکر کری دا فسائی نگتا دا شانی سور عنکبوت گورا وہی کل جی دا جولاگی مثال بیان ش آیت گورا یو سلویخ سلمی سی بارے اخیر مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا مثال داو كسانو چی نولی دی سوا دالان اولیاء مددگاران كمثل العنكبوت بشانت دجولا جی دیا اتخذت بيتا چی جوڑ کرے پورا فإن أوهن البيوت آيات نندر سبد پورننا لبيت العنكبوت خامخا پور دجولاگی دے لو كانوا يعلمون کاش دے پوئی گیا کل چی اللہ دا مثال ذکر کر نو خلق اعتراض نکول چی دالا سنگا گیتاو دے چی بدی کیا دو دباب او دا عنكبوت دا سی دا خصیص خصیص اشیاء ہوا داغی مثال نہ ذکر کی گیا خدا کتاب خود دی خبر نہ دیر لے رہے مطلب دادا دا اللہ کتاب نہ رہے یعنی دا سیدھا معمولی مثال نہ ہو پکی نہ ذکر کے دے خدا ہم صحیح نہ دا لکہ دو گورا دا صورت سورہ عنکبوت دا مکی صورت دے سجے دے مکی صورت دے اور سورہ عنکب سورہ بکارا اغم جنی سورت دیا مطلب کا اعتراض مکہ کی کی گیا جواب مدینہ کی گیا مدام فن کہی دیو جنا تفسیر ابن کثیر دیشان تفسیر بیزاوی نور وم نکلی گئی وئی ہر کل چی اللہ دا گمی سال نمخ کی ملی کر کلا دے متوجی کری را انہو لما ضرب اللہ مثلین المتقدمین وہما کمثل اللذی استوقد نارا وقوله او کصیب من السماء قال المنافقون المنافقان وی اللہ علا واجال من ان یضرب هذه الامثال نفنزلت هذه الآیات تفسیر زاد المسیر کی علامہ مجید رحمہ اللہ وی کل چی اللہ دا کو مثال نہ ذکر کرلا چکا مثال اللہ دستو کا دنارا او کسویب من السماء دا موسی چکم دو مثال نہ ذکر شولا نئے اعتراض بتا دے باندیو منافقان ہوئے دا اللہ کتاب خودیر نے دے دینا چپا دے دے دا بر پریخنا او یاد وشانی دی غور مثال نہ ذکر کی گیا نگوڑے اللہ جواب کئی ان اللہ لا یستحی حاصل دو جواب دا دے چھے مثال ذکر کی گی دا پار توزید ممثل مثال ذکر کی گی دا پار توزید ممثل مقصد دشوی جدا ممثل دا واضح شیا او مثال بخبل بانی مقصودی نہیں نو مقصود اغا وضاحت ممثلیا نو دیو اجینا پا مثال باندی اعتراض نشکی دے لکہ یو زمیدار لکی بڑیران تیسی ورکل نو بڑیران مانی تیسی ورکول اغا داغ مقصد ملے مقصد دا فصل ترقی دا مقصد دا جو ہے دا فصل ترقی دا مسلمان ہو جدا سکتا مقصد ہے کڑیران کسی وقت بولے دا کڑیران مقصدی نہ دے مقصد دا آگا دا خپل فصل ترقی دا دا شانی مثال مقصدی نہ دے مقصد وضاحت دا خبری دے مددی وجنا مثال باندے اعتراض دا دا کمکل خلقو کار دے ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحی نبری گی لا یستحی حیان کئی دا مانا خان را کہ اللہ حیان کئی نہ ذکر دا لا یستحی او مراد دینا اغلا دن مانا را دتا بندے اکار کئی اجو او شرمی گیا حیاء اتنا اکار کئی بھی نہیں کئی نو لا یستحی مانا لا یترکو یقیناً اللہ لا یستحی نبرگلی ان یغرب مثلاً ما دا چھ بیان کی یو مثال دا مثالونا بعوضتاً پاندازہ دا ماشی فما فوقا یا غج زیاد دا ماشی نئی بعوضا ماشی تا سوئی بعوضا و توئی ذکر دا بعوضا دا باغ نا دے او دیم دا انسان نا سباغ خوراک کئی ذکر انسان خونشی خورے خدا دے انسان سبا دے انسان نے سبا دی خوراک کیا لگا خپل خپل خرتم هغه ورختا کیا او ایدہ جوان دے جیبل ہے دے پر جیبل ہے کہ تر سو اوگے نو تر ای جوان دے دے اج کل مور شنو مرشیا اج کل مور شو نو مرشی اج تر کم اوگے نو جوان دے دے او تا ولا خیال کرے رکت کے پاسی او کا رکت مجھے نبیس کی دا دی ماشیا داغ دگا دے طریقہ دا او حیات الحیوان الکبرا جی کمال الدین دمیر اللہ محلہ ذکر کری دی خیستہ کتاب دزنی و حجی بندہ گوری عجائبات دیبا گیا غیر مردو ترجمہ شیرہ اسو گزان لالی ان فنہ کتاب لے نائی کیا روائی چی دا جولا گئے نا دے دا خوراک دے مچ از مچ خوراک دے ماشے دیو جن وہی ترکمی کی مچان الو ویرالو دی تو گورا ماش بنی نیا جو جس پاشی ہو مچان چا تو پارام جی ماشی را شروع شی داولی سبحان اللذی اگوی پاکی دا غزات تا کہ بازی خوراک دا بازی گردو لے دے بازی خوراک گردو لے دے دا بازی باوزتن پاندارو دا ماشی فما باوکا پسا چی زیاد دا ماشی نئی فام اللہ دین آمن پسار کی آگا کسان دی آمن چیمائی روئے رے فیعالمونا پس پوئی گی رئی انہو الحق میر رب دیہیم چرا مثال حق دے طرف در رب دینا فام اللہ دین کفرو اور کی آگا کسان دی چی کفر کر رے فیقولونا پسو آئی گئی ماذا اراد اللہ سیرا دکڑی دا اللہ بہادا مسالہ فدی مثال سارا یہ چی خدای دا مثال سارا بیان کو مثال باندھ اعتراض کیا اللہ کا مثال سلو بیان کا جواب کثیران گمراہ کئی اللہ بھی وہی مثال سرا کثیران دیر خلق مطلب تھا اللہ کی مثال بیان دیر پار کہ خلق گمراہ شیا نہ گمراہ دے وہ گمراہی دی مثال سر راخ کا رشوا لکہ یو دے کہ مسئلہ بیان کا ویدید اللہ نے بل سوک امداد مشی پولے یا انہوں جوڑی کسان بزنی راجہ مشی بولے یا لالوی بان مشی را مرد کے دے او پیر بابا نرا رسی ندے کافر گردی گی خدا تا کافر کو نن کافر فاکو غری راختار شو خل رشی رحم اللہ وی زمیدار آگا دیران سی گوی نکی کچی دے غا خیر والی آغین یو سو بوری یو سی نبر دردو دی شوی نن دا دردو دی دا بگیر زمیدار وا چولی کنا دا جی دیران کی شانی دا والی کراوان یو میرا باندھی وے شیو چاہیے ناگئی چنگ گوڑی دنو یہ زمیدار عادت دے جفتا احترام کئی در بدل سادہ رو گوڑی نیمون گلے سادہ رو گوڑو ویاغ مرگری بکین آستلی مائی زکی نکینو ویاغوی تک اولی نکینو وی مائی نکینم کینو وی زبی نکین آستی دم ویاغوی داگور سمرخ خلق دے سمرخ خلق دے یہ بوم بی ورکولی دی جو علماوی گورا دا کسان وی چھے یو اللہ امداد کول والا ہے بغیر دا اللہ نے بول سوک امداد نشی کولے وی آگئی لیوی دا اشتیاجی نہیں ہوئی آو وی سادر میں راک کر سادر میں راک کر دائی لانے لی پاسی لی سادر میں تینا راک کر وی آگئی وی دا سمرہ ناکارا خلق وی مائی دا خواسی و تالہ عرف گلی نخکاری تالہ با گلی نخکاری خدا تا خبر ہوگا نجاب پتہ ہوگا تو خبر ہو کا مجھے بتا لگا تو لگی تار تو لکھو آئے اگر شی رحم اللہ علی مولانا حسین علی رحمت رحم اللہ یا اگر ہمیں دعوت اور کرو پنچر تو میرا اس پہ نیما والی اطراف الحمدیان راجا مکر نیجما ملا رہا اس کی نما بلاغ تعریف کو جی دا جامع المعقول والمنقول دے مطلب دا دل امور شرعیہ حکم یعنی دا علوم شرعیہ او کم چی علوم عقلیہ دے دا دی طول خواہ عالم دے نیرے اگر بڑی چی مسلمان دے نیرے زب والا غصہ شما چی دا دے لاسو دے دا دے لاسو دے دوام اگر تم رلوی عالم دے او دے وی مسلمان دے کنا دے زب والا غصہ شما نیرے اگر بڑی چی پتہ لگ سی تالا و پتہ ہو لئی دا خو چی وی کل بی اما مسئلہ شروع کرا خلاف پیران تجربہ پیران چکم خبر گئی دادا گئی تو تجربے خبر ہے ماں دا تم ردی عالمان دی آگا خدما مقابلے لو دے دل وہ دا خدے رشا کا سو دا رشا کا سو رشا مسلمان کثیران گمراہ کئی اللہ پہ بیان دی مثال بانی کثیران دیر خلق ویہدی بھی کثیرا او ہدایت کے اللہ پہ بیان دی مثال بانی کثیرا دیر خلق تا وما یضل بھی او نگمراہ کئی اللہ بھی بلی مثال سرا اللہ الفاسقین مگر نا فرمان دا اللہ فاسق پہ شریعت کی پڑی الخارج عن طاعت اللہ جسوں گا اللہ تاجدارین اتیا فاسق اصل کی وہی خارج تھا جو تابے دار کا اللہ نے دی وجہ نا حدیث پاک گرا دی دی منگ کرتم ہوئے سے کوئی ہوئے سے بولا وہی وکر دیم چکلا جسمی نو دیا نس خیر کو نہ کہی جانا چر تو سفا ساتھ بکیا نو منگ کلم سوئی ہوئے سے بولا وہی مانا وہ تم کے نو دے دا غلم فاسق دے کوئی نا فرمان دا اللہ تا چھے دے دا اللہ تا بھی دا رہی نوتے دے اللہ دینا فاسقان آگا کسان دیا اللہ دینا فاسقان آگا کسان دی دا اللہ دینا رسول فاسقین میں دا سے دے لکا اللہ دینا امینونا بلغیب چھے دا حدل المتقین دا متقین میں رسول دے یعنی اللہ دین صفت کاشفت فاسقانو دے لکا اللہ دین یؤمنون بالغیب کی صفت کاشفت متقیانو اللہ دین فاسقان آئے کسان دی ينقضون عهد الله كما تيوا عهد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوطي هذا الوادينا ينقضون كما تي عهد الله وعهد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوطي هذا الوادينا چوادے قرر اللہ سرا آغا وادما تیا سورہ رعد گورا سورہ رعد سورت دیار لسم آیت گورا آیت تنگشتم والذین ینقضون اللہ من بعد میثاقہ آغا کسان ماتی وعدد اللہ من بعد میساقی پرد مضبوطی آدھی وعدینا ویبطعونا اپریکی مالش امر اللہ بیہی چھ حکم کرد اللہ پائی سرا این اصول دا چھ وصل لکریشی ودی پالے لیشی تلا رحمی دا اللہ حکم کرد چھ داری پالے لیشی ویبطعونا دی اگر تلا رحمی پریکی تلا رحمی پالی وسم خشتا چل دے قرآن ترازی عمر لے قرآن ہو گیا عمر تی ناراضا لار تی ناراضا خدا تی ناراضا اولاد تی ناراضا انو دا خطا کھلے مومنین چی پا گناہ کبیرہ کیا رنیا او خط پا سوچ سمچ رنیا چی دا گناہ کبیرہ دا او دے ویز سیما موحید ما ناغر چاہ سبرا موحید نی ادینہ جی موحیدی موحید نہ موحیدی نوری نہ موحید جور شاہ و صحیح موحید جور شاہ مطلب دا مور سرر سل رحمو پالا اے دا خو مومن ہے رجل کافر ہے مداری سرم سل رحمو پالا دا اللہ حکم دے وصاحب ہما فی دنیا معروفا تو دے کافر ہوں گی نزی سرم دنیا جوان اغخی طریقی سر تیرے ناراض دے نساتی وَإِن جَاهَدَا كَعَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کہ دا اللہ جدیم خلاف بانجد لحکم کئی نبیائی ممانا اللہ ویبتدے سبیر من آنا بیلی فدین کی دا آغا چاپ سروان شا شغمات رب لرا گردی ہوا صاحبهما فی الدنیا معروفا خب ورسر کے اللہ ویبتونا اپریکی مارا شے امر اللہ بھی چھ حکم کرد اللہ پائی سر آئینو صلا دا چھ غدی پالے لے شیع وصل لگی ویفصیدون فی الارض او فساد کئی بزمگا کی اولائی قدر جسان لہم اللعنتو دپار ادائی لعنت و لہم سوء الدار او دپار ادائی دے ناکار انجام دکور دو دنیا نو اللہ وی الذين كفان ينقضون ما وعد الله من بعد ميثاقه فرض مضبوط هذا الوادينا ويقضون عفريكي ما غش امر الله جهكم كرد الله به بايسرا ان يوصل على جي وصل لكريشيا نقول سوى دي ديا يوادا کہ اللہ دا تمام مخلوق ناغستے دا درے موادہ دا کہ اللہ دا انبیاؤ ناغستے دا درے موادہ دا کہ اللہ دا ملیانو ناغستے دا ذوکورا سورہ آراف آراوادہ کہ اللہ دا تمام مخلوق ناغستے دا آیت بورا یوصل دعا ہویا نحمہ سی بارا ان سورت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أَوْ كُنْتَ بِجِئْ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ بَنِي آدَمُنَا من ظهور عند شاگان والغینا ذریتهم اولاد دیم او وعدتنا وعدستیلا واجهد امران بزهم او گوائی کلدی پدان مصطلوانی علستو بربکم اینی مذرب ستاسو اللہ تی نوازا غستی دا فواجی نامان کی تی غستی دا فشکل دنروس رو مقوبانی کی دا کلا دم رو وارو وارو اللہ ورطوی علاستو بی ربکم قال ویلی بلاورینا تب منگا ربی شہدنا منگا وائکو دی کی تب منگا ربی ان تقولو اللہ ویدہ وادن واغستی دا ان تقولو دا چونو آئیتاسو فرد قیامت انا مونگا چیو کننا مونگا ان حاضا وابیلین دین نا خبر نماز نوادا واغستی دا او بیا اللہ جپار دیا داش دیوازی وقف وهم بیارا لیدلی دیا نظر اگورا دوے موادا و درے موادا دوائے سور ہے آل عمران کی ذکر دی حتیائیم آیت اگورا کہ اللہ وعدا رستی دا دو انبیاء علیہ السلام میں رستی دا یہ ہوتی ہے سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ مضبوط آواز دان بھی علیہ السلام نا لما آتے تو من کتابیں خام خاگا چکر کماتا ہوں تا کتاب و حکمتیں او پیغمبری سنت پیغمبری ثم جاکم رسولون اب یاراگ تا ستے ہو پیغمبر مصدق ان کی تصدیق کا ان کے ہو لما دا کتاب ما کن کتاب سر دے مطلب رہا تا ستے ہوں جی ہوئی ما پل پیغمبر رہا ہوئے جلو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مخام خیمان براور چاسو بلی پیغمبر وَلَتَنْصُرُنَّ او خام خیمداد بطوئی تاسو دا قال اول اللہ اقرارتم اے اقرارو کتاسو واخرتم او واغست تاسو على ذلك بدیوانی اسری وادغما دخل امتنونا یا واخرتم او اخلی بتاسو بدیوان وادغما دخل امتنونا قالوا ولي اقررنا اقراركم يا قالوا الى الله فاشهدوا فازدوا عاشي بريواني او ديما معكم تاثر من الشاهدين دقواهاننا او ذوقورا علماء نوادا كي الله علماء نوادا بستيرا لتبيننه للناس ولا تكتمونه آيات قراء يوصل واتي أو قراء يوصل واتي أو وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون او پکم وکی جواب استا اللہ مضبوط آواز ادا کسان چور کرشے ورت کتاب کہ خام خا بیان وئی وتا سدا لنا سے خلقتا ولا تکونا انب پٹ وئی تا سدا بولے بیان تو خلق تن محروم ک وئی کی سوار نفل میں نہیں کڑی وے در تو کم د کسو بارو جڑا کو صحیح نہ وا گنوز جانو سوار رسول پشمار مغردی کی داسی ہوئی کہ صرف نحو منطق سشے سشے اغم شروع کرے دا مطلب دا خبر در وجن ہوا نخالہ کی تین محروم ہوں ساتھ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ خامخا بیان وئی بتا سدا لِلنَّاسِ خَلْقُتَا او کونس کیا را رستن لے مستاد رضو دینا تو وجن سمکوا ناغے نکیا او غجتا شروع کرے ناغم مقابلہ بالمثل شروع کرے دا مقابلہ بالمثل دا وارو کم موسیٰ علیہ السلام تا جادو در وئی انو نیمہ بلا جادو در راجمکو یعنی دا سی یعنی مقابلہ بالمثل دے دا جانی دا دئی نکولا خو جتا نکولے نو دئی با نکولا نو جتی کے نو دئی بم کئی لتو بین انہو لنناسی خامخا بیان وی بتا سدا خلقتا ولا تکمونہو انبا پتوی تا سدا ونبا دوہو وراء دہورہم پس اور دول دئی دا کتاب رسو شاگان اخبلونا وشترو بیہی او یا اگر دول دئی دا وادا دا میسا تو اگر دو رسو شاگان اخبرونا اوگر ایک بدیمان سمنم کریلا دنیا چل گلا فبی سمایش کرونا پس بد دیارا چی قرقی دییا ویبتون افریقی ماغش امر اللہ بیهی چی حکم کرد اللہ پائی سرا ایو سالا دا چی وصل لدریشی ودی پال لشیا ویفسدونا حدیث پاک برازی رحمی اغو پر عبد قیامت واندے دا اللہ دا عرش سرائیا اویبا علا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ او دا اللہ سر بن خدی ویبا اے اللہ چاہتی ظنوم پاللے نا اللہ نن آغا اغفرین دے نا اللہ باغل بخنن کئی اللہ بورتوئی تر اغانی پا دیبانی چی چا تو پاللی نور باغا دخل رحمت سر وصل کرم چی چا تو نی پاللی نور باغا دخل رحمت نا محروم کما او قطع بیکم دخل رحمت نا نبا جو اینن خیالو کن شکر دینا ورکی اولارا اخی دینا ورکی اولارا دانا چی اگر دن فرشتی جی کو جوڑے دا شیطان ہے نا نا ہم پا وست پڑی ہم پا وست پڑی بھی اگر چی اندر استاد اگر ہم چی دا نیم نیم جوڑے دا کئی اگر ہم پا جنگ وردی ان جوڑے اگر ہم خانہ دا گناہ تا خو قرآن ویلے کانا نتبا گزارا کے خانہ دا چی طول بوجھ پاغی باندیشی آغا اللہ اونیشی او تا اللہ معاف کئی حدیث پاک کی راضی آقا صاحب ادھا اللہ پیغمبر تیرے ادھا اللہ پیغمبر زمان پلوان دی نظر سر صلح رحمی کو ما ای زمان سر قطع صلح رحمی کئی دور سر پلوانی پا علم آغای دا سر نپاری ادھا اللہ پیغمبر ورتوی کدا سی سنگا چتوی نفا انما تصفهم الملا گویا کی تو پاگئی واندی تو دی ریخورے تو دی راگی لو جی پسی اولی مطلب لیا تو پاگئی واندی اور خورے اللہ باگئی در سزا ورکی طالب اللہ بہتری بدلی در کئی انو تا قرآن ریلے تو بسی لرحمی پالی اگر کاغئی سی لرحمی تا سرن پالی ویفسدون فی الارض او فساد کئی بزمگا کی اولائی کدر کسان هم الخاسرون ان دیوی تاوانیان ننن سبق کی بیانو دا خطاب عام مسئلہ توحید و پائے بان نکنگ دلائل اقلیو تفریف و پفاسارا تفریف و بشارتو او جواب دیو سبیا و آخر دوانا محمد اللہ